राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। जैसे पदार्थ और क्रिया है, इन क्रियाओं का क्या है कि क्रिया भी क्रिया का आरंभ होता है और अंत होता है। जैसे बोलना शुरू किया तो बोलना बंद होगा, ऐसी कोई भी क्रिया है उसका आरंभ और अंत होता है। ऐसे कोई भी वस्तु है, चाहे शरीर हो चाहे पदार्थ हो, उसका आरंभ होता है अंत होता है, पैदा होता है मरता है, जन्मता है और मरता है। तो ये एक तत्व तो समझना ठीक तरह से, ये प्रकृति का कार्य है उत्पन्न होना और नष्ट होना, आरंभ होना और अंत होना, और संयोग होना और वियोग होना, ऊंचा बढ़ना नीचा गिरना, उन्नति करना अवनति करना, ये जो बात होती है ना, इनमें खास बात जो उत्पन्न और नष्ट होती है, आरंभ और अंत होता है, ये पदार्थ क्रिया है। तो आरंभ और अंत होता है वो नाशतो भाव, नाशतो विद्यते भाव, इसमें भर्ती होता है। और जो वियोग है और समाप्ति है, जिसमें वियोग नहीं है, आरंभ अंत नहीं है, संयोग वियोग नहीं है, उत्पत्ति विनाश नहीं है, वो नाभाव विद्यते सतः, इसे भरती है। तो नाभाव विद्यते सतः ये है सत्य तत्व, और नाशतो विद्य भाव ये असत है। असत भाव न विद्यते, असत का भाव उसका होनापना विद्यमान रहता ही नहीं, हरदम ही अभाव में जा रहा है। जैसे हम लोगों का बालकपन अभाव में चला गया तो हरदम ही अभाव में जा रहा है। जैसे गीता गंगा जी का प्रवाह बैठा गया, ऐसा संयोग है वो नियोग निरंतर ही वियोग में बदल रहा है। ऐसे उत्पत्ति जन्म है वो निरंतर ही अभाव में मृत्यु बदल रहा है। तो ये विभाग प्रकृति का है, और नाभाव विद्यते सतः ये सत्य तत्व का विभाग है, उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं, उसका अभाव हो ही नहीं सकता। है सो सुंदर है सदा, नहीं सुसुंदर ना है तो है ही है, नहीं नहीं है तो है ये क्या, ये परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति के लिए जिनका वियोग नित्य है, जिसका अभाव नित्य है, जिसका नाश नित्य है, जिसकी मृत्यु नित्य है, उसके द्वारा जो कभी नाश नहीं हुआ, कभी नहीं बदलता, कभी भी जीव परिवर्तन नहीं होता, उसकी प्राप्ति उसके द्वारा कैसे हो जाएगी। ये तत्व समझने का है, कई बातें याद करने की है, और कई करने के लिए, कई नहीं करने के लिए, कई समझने की। तो ये समझने की बात है, समझने के बाद इसमें फर्क नहीं पड़ता। समझ ली बात तो जितना नाशवान वर्ग है उससे हमें विमुख होना है, और जो अविनाशी तत्व है उस तरफ हमने को जाना है। तो जिससे हमें विमुख होना है उसका अभाव तो हो ही रहा है, उसका तो अभाव सत्य ही हो रहा हमारे से, और जिसको प्राप्त करना है उसका नित्य संबंध स्वतः ही है, कि वो अभाव होता ही नहीं उसका। जो स्वतः सिद्ध है वो ही सत्य है, जो स्वतः सिद्ध नहीं है वो असत है। तो सत्य है उसका संग का नाम सत्संग है, असत है उसका संग का नाम असत्संग है। कितनी बढ़िया बात है ये, सीधी सरल बात, आप लोगों भाव में आई बात समझ में आई ना? आपका हमारा जो संयोग है, संयोग है वियोग है, वियोग संयोग है वियोग है, तो वियोग तो नित्य होगा, संयोग नित्य कैसे होगा? जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, तो मरना ही सिद्ध होगा, जन्म कहीं सिद्ध होगा। उत्पन्न होता है नष्ट होता है, पैदा होता है नष्ट होता है, तो नष्ट होना ही सिद्ध होगा, उत्पन्न होना तो असिद्ध होगा। जो सत्य बात है उससे जो प्रेम है उसका आकर्षण है उसको धारण करना है, इसका नाम सत्संग है, सत्य को धारण करना। तो असत का धारण न करना सत्संग है, सत्य का धारण करना सत्संग है, असत का धारण कर असत को सत्ता देना ये असंग कुसंग है। तो उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु का, जन्मने और मरने वाले का आदर करना, महत्व देना उसको, उसे संबंध जोड़ देना, ये हमारे लिए असत का संग है। उसकी सेवा करो, उसका सदुपयोग करो, ये उसका उपयोग सत्संग है। और नित्य है उसमें नित्य निरंतर रहो, और ये उसका सत्संग है। अब ये बात जिस भाई बहन के समझ में नहीं आई वो भाई पूछे, ठीक जच गई तो ये बात खूब समझ लेनी, आज समझ ली सदा के लिए समझ ली। बोलो संदेह हो तो बताओ, संयोग और वियोग है, इसमें वियोग तो नित्य है, तो वियोग का वियोग मानना सत्संग, संयोग का संयोग मानना सत्संग, क्योंकि वियोग सत्य है तो वियोग ही मानना, वियोग को स्वीकार करना। तो वियोग को स्वीकार कर लेंगे तो दुख नहीं होगा, क्योंकि पहले से स्वीकार के भी वियोग तो होगा। इसमें एक बड़ी सीधी बात है, आपके लड़की जन्मती है और एक लड़का जन्मता है तो लड़की की अपेक्षा लड़के का ज्यादा आदर करते हैं, तो ज्यादा आदर क्यों करते हैं? ये रहने वाला है, ये लड़की तो जाने वाली है, ये धारणा मात्र से आपके पक्षपात हो जाता है। तो ऐसे संसार मात्र जाने वाला है और परमात्मा रहने वाला है, तो रहने वाले से प्रेम हो जाना चाहिए, जाने वाले से उदासीन हो जाना चाहिए। इसमें तो वियोग है भाई, इसमें मोह करने से क्या होगा, फंसेंगे, सिवाय फंसने के क्या होगा बताओ? मोह करेगा तो रोना पड़ेगा। अगर ये बात ठीक समझ में आया और धारणा आ जाए तो दुख मिट जाएगा कि नहीं, और आनंद और शांति हो जाएगी। जब सच्ची बात को ही पकड़ लिया तो उसका वियोग होगा नहीं, सत्य सत्य है पगड़दार, असत असत है, ये दोनों सत्य हुआ। असत को असत जानना भी सत्य, सत्य को सत्य मान लेना भी सत्य। कितनी सरल बात है, सीधी बात है। स्वाभाविक बात है, ये स्वतः सिद्ध बात है। प्राप्त जिसको करना है वो नित्य ही प्राप्त है, और जिससे हमें उपराम होना हो नित्य ही वियोग है उसका। इसमें आपको संधि मत बोलो, इसको धारण करें अपने अभी कि जिनका वियोग नित्य है, वियोग होगा ही, तो अभी से निश्चय कर लो तो वियोग होने से दुख होगा क्या। और जिसका नित्य योग है उसको अपना मानना है तो दुख हो गया क्या। ये सत्संग है दोनों, असत को असत स्वीकार कर लेना और सत को सत स्वीकार कर लेना, ये सत्संग है दोनों है। ये दोनों जब आपने मान ली तो बाकी क्या रहा, समझाई बात है, समझाती है नहीं बोलो, तो लोग समझे भाई, क्या समझे, समझे बताओ लो, बात समझ गए ना। मानो ये उत्पन्न होने वाला शरीर है ना, ये तो नष्ट होने वाले हैं, जन्मा है वो तो मरेगा, संयोग होगा उसका वियोग होगा, और जो नित्य है उसका वियोग नहीं, वो है परमात्मा। ना भाव भी देते सत, सत का अभाव नहीं होता, तो सत हमारे को प्राप्त है, सबके भीतर परमात्मा परिपूर्ण है तो प्राप्त हुआ ना। सबके भीतर है तो अपने भीतर है कि नहीं है, अपने भीतर भी है तो अपने भीतर है, इसको अपने मान लिया। और ये शरीर है ये तो जाएगा रहेगा नहीं, तो इसका भाव भी विद्यमान नहीं, इसका होनापना भी विद्यमान नहीं है, ये तो बदलना ही बदलना है, छोटे से तो बड़े बन गए ना, तो छोटा अपना मिट गया, ये भी मिटता जा रहा है, तो शरीर तो नित्य निरंतर मिटता चला जा रहा है, और परमात्मा नित्य निरंतर प्राप्त हो रहा है। कितनी मार्मिक वास्तविक बात है, बोलो बताओ, समझ बताओ, तुम्हारे समझ बोल बात है, बताओ भाई क्या समझे। मानो उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली है, इस बात गीता ने कहा जो उत्पन्न वाली नहीं है वो नष्ट नहीं होती, न जायते मृत्यु वा कदाचित, एक संगति की ठोस, न जायते मृत्यु वा कदाचित, जीवात्मा जो भीतर है वो न पैदा होता है न मरता है, पैदा होता है मरता है शरीर, ये संसार मरता है पैदा होता है, इसमें जो रहने वाला परमात्मा है व्यापक वो जन्मता है न मरता है, बात इतनी है। अच्छा सुन, बोल तो सुनाओ भाई क्या समझे बताओ। उत्पन्न होने वाली चीज पदार्थ नष्ट होंगे ये तो बात सत्य है, लेकिन वर्तमान वर्तमान में हैपन का भाव होता है ना, हैपन में से एक शीघ्र दूध हो जाएगा, एक ठीक अनुभव कर लो दूसरा हो जाएगा। मानो उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज, संयोग दो वियोग होने वाली चीज, इसमें संयोग नित्य है कि वियोग नित्य है, जन्म और मृत्यु होने वाले में मृत्यु नित्य है कि जन्म नित्य है, आने और जाने वाली चीज में आना नित्य है कि जाना नित्य है, खास संयोग और वियोग में संसार का वियोग नित्य है, आवाज सच है ना। ये बात तो दिखती है जाए दूसरी बातों को, पर संसार का शरीर का संयोग और संसार शरीर का वियोग, इन दोनों में वियोग नित्य है कि संयोग नित्य है, बोलो। बोल कैसे जी भाई वियोग रहते क्योंकि आप हमका पहले वियोग था अभी संयोग वियोग और अंत में आप कहीं जाए हम कहीं जाए तो वियोग नित्य रहा है ना तो संसार का वियोग नित्य है इस वास्ते किसी का वियोग हो जाए तो दुख नहीं होगा पहले से हमने ले ली वो बात अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे अंत में वियोग होता पहले ही धारण कर लो तो रोना क्यों पड़ेगा जैसे शेर जी का सत्संग करते थे उनके सत्संग की बहुत उनकी एक शेर जी की लगन से ही गीता भवन बन गया इतने लोग आते हैं जाते हैं एक लगन उनकी एक तो उनका संयोग वियोग होते हुए उनका वियोग तो नित्य हुआ तो वियोग नित्य होने से क्या होता है कि संयोग का लाभ ले लो तो संयोग तो रहेगा नहीं तो संयोग का लाभ ले लो मोह करोगे तो दुख पाओगे ना तो उनका सत्संग नहीं रहा तो अभी जो सत्संग हो रहा है आपका हमारा ये रहने वाला है क्या तो हम निश्चय कर रहे हैं भी ये तो वियोग होने वाला है नित्य नित्य वियोग होगा संयोग तो रहेगा नहीं तो वियोग अवश्य भावी है तो फिर संयोग से लाभ ले ले ये उत्कट अभिलाषा देंगे तो आप लाभ लेने की चेष्टा करो तुम लाभ हो जाएगा फायदा हो जाएगा और भूल में रह जाओगे तो व्यू तो वो व्यू तो भूलेगा नहीं व्यू तो भूलेगा नहीं रो ही जाएगा आप भूलते हो दुख होगा तो कैसी बढ़िया बात है कि हम पहले से समझ लें कि इनका वियोग है तो वियोग समझ वियुक्त होने वाली वस्तु का वियोग स्वीकार कर लेना सत्संग है ये समझ आया नहीं वियोग जिसका होता है ऐसे वियुक्त होने वाली वस्तु को अपने से वियुक्त मान लेना के वियुक्त है सच्ची बात तो ये सत्संग हुआ कि नहीं ये सत्संग हो गया और रहने वाली वस्तु को रहने वाला मान ले सत्संग हो गया अब रहने वाले का हमें पता नहीं है तो देखो एक तो आपके जानने की वस्तु को जान लो और एक शास्त्र की बात को मान लो जानना मानना तो आता ही है माना नहीं आता अम्मा है बाप है भाई है कैसे मानते ये हमारा देश है ये हमारा शरीर है तो मान रहे हो ना मानना जानना दो आता ही अपने को तो ये जाने वाला है ये तो जान लो और परमात्मा है ये मान लो क्या जैसे ठीक जैसे ही नहीं शरीर तो जाने वाले भाई तुम्हारा छोटा बच्चा बड़े चला गया ना भी नहीं रहा बड़ा हो गया तो शरीर तो जाने वाला है जाने वाले को मान लेना जाने वाले को जाने वाला मान लेना सत्संग रहने वाले को रहने वाला मान लेना सत्संग क्या जैसे ठीक है नहीं बोलो भाई नहीं सची हूँ बोलो रहने वाले इंडस्ट्री ने मेरा नाम छोड़ दो रहने वाला पहले भी रहा अब भी रहेगा ही रहेगा ही कि वो तो पता नहीं हमें तो मान लो कि परमात्मा माया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सब जगत व्याप्त है मानो मैं निराकार रूप से सब में हूँ ये भगवान कहते हैं इसको तो मान लो और ये रहने वाला नहीं है इसको जान लो जानने मानने की दो शक्ति है ही अपनी ये करने की शक्ति है तो सेवा कर दो तो वियोग हो जाओ फिर सेवा किसकी करोगे जा ऊपर आए उनको पानी नहीं पिलाओगे तो किसको पिलाओगे सेवा करने तीन चीज जानने की मानने की करने की तीन शक्ति है तो करने की सेवा है करने का सेवा में लगा दो मानने का है उसको मानने लगा दो और जानने का प्रयोग जानने वाली वस्तु में करो किनका सबका वियोग होने वाला है? क्या ये आपकी जस्ती है कि हम ऐसे सत्संग करते ही रहेंगे, सदा करते ही रहेंगे? क्या जिच्छ बताओ, जची हुई बात बताओ, नहीं जची, नहीं जची बात। एक दिन ये छूटा, एक दिन अभाव होगा, ये जची कि नहीं? बोलते तो ये बात है कि जितना जो बाहर का संयोग दिखता है, ये शरीर है, ये वृक्ष है, मकान है, एक दिन ये नष्ट होने वाले हैं। इनका सबका नाश सत्य है, इसका निवास, इसका वास सत्य नहीं है। और जितने जी रहे हैं उनके मरना सत्य है। तो मरना होगा सत्य, जीना हो जाएगा। तो इस तत्व को जानने से है उसमें स्थिति हो जाएगी आपकी। जो है नित्य निरंतर, उसमें स्थिति शुद्ध हो जाएगी। उसको मत मानो, मत करो भाई, जाने वाला है ये, हम नहीं है भाई। क्योंकि शरीर बदलता, मैं जानता हूं, तो बदलने वाला मैं नहीं हुआ, मैं जानने वाला हुआ। शरीर जब बदलने को जानता है क्या? शरीर नहीं जानता, मैं जानता हूं। इस वास्ते नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना चाहिए और नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है। बात ऐसी है ही है सच्ची। क्या सच्ची? ठीक ठेरी समझे तो जाने वाली है, रहने वाली जाने वाली है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देगी है सो दिख ना है। तो मानने की बात है, वो दिख रही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब ध्यान दो तो बात ठीक जसती है। ऐसी बात जाने वाले को जाने वाले मानना सत्संग है, सत्य का संग माना। जाने वाली वस्तु जाने वाले मानने तो सत्य का संग हुआ, और रहने वाले को रहने वाले मान लिया तो सत्य का संग हुआ। सत्संग है उसे आदि उद्धार होता है।